Już 19, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Manifestacje nauczycieli w Warszawie domagali się m.in. wyższych pensji. Międzynarodowym ekspertom udało się w końcu pobrać próbki w syryjskim mieście Duma, gdzie prawdopodobnie doszło do ataku chemicznego. Ameryka żegna byłą pierwszą damę Barbarę Bush. Wyższe pensje to główny postulat nauczycieli, którzy manifestowali w Warszawie. W proteście, który zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego, wzięło udział ponad 5 tysięcy osób. Demonstranci domagali się także lepszej polityki edukacyjnej rządu i odwołania minister Anny Zalewskiej. Relacja Sylwii Białek. Nauczyciele do Warszawy przyjechali z całej Polski. Mieli ze sobą transparenty. Chcemy pracować i żyć godnie. Reforma Zalewskiej równa się chaos i nierówność. Zdaniem związkowców zaproponowany przez minister edukacji od 1 kwietnia wzrost wynagrodzeń od 124 do 168 zł brutto jest skandalicznie niski. Tak mówił prezes związku Sławomir Broniarz. Nie możemy zgodzić się na te zasady wynagradzania, które zostały nam zaproponowane. Ci, którzy przemawiali później, też koncentrowali się na niskich zarobkach. Jesteśmy najbiedniejszą grupą zawodową, od której wymaga się permanentnego uczenia się. Minister edukacji Anna Zalewska powiedziała kilka dni temu, że wprowadzona od 1 kwietnia podwyżka dla nauczycieli wynosi ponad 5%. Dodała, że w ciągu najbliższych lat pedagodzy dostaną 1000 zł, których się domagają. Jest to protest oparty na nieprawdziwych przesłankach, że nie zostały wypłacone podwyżki dla nauczyciela. Od 1 kwietnia podwyżki obowiązują. Minister dodała, że za 3 lata po ocenie wyróżniającej nauczyciele mają szansę otrzymać dodatkowe pieniądze. Sylwia Białek, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Eksperci z organizacji do spraw zakazu broni chemicznej pobrali próbki w syryjskim mieście Duma. Badania mają dać ostateczną odpowiedź na pytanie, czy 7 kwietnia dokonano tam ataku chemicznego. Próbki zostaną zbadane w laboratorium w Holandii. Prace ekspertów władze Syrii wstrzymywały przez 11 dni, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Państwa zachodnie przypuszczają jednak, że Syria i patronująca jej Rosja chciały w ten sposób opóźnić dochodzenie. W wyniku ataku w Dumie zginęło kilkadziesiąt osób. Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi ogłosili, że ich wywiady zebrały dowody na to, że syryjski prezydent Bashar al-Assad zaatakował mieszkańców Dumy chlorem i sarinem. Dlatego tydzień po ataku wspólnie zbombardowali miejsca, w których dyktator miał produkować, testować i przechowywać chemikalia. Ameryka żegna byłą pierwszą damę Barbarę Bush. Pogrzeb zorganizowano w Houston w Teksasie. Barbara Bush była żoną 41. prezydenta USA George'a Busha seniora i matką 43. prezydenta George'a Busha. Relacja Marka Wałkuskiego. Pogrzeb Barbary Bush odbywa się w kościele episkopalnym świętego Marcina w Houston. To właśnie tam przez 2 dni wystawiona była trumna z ciałem byłej pierwszej damy, której hołd oddały tysiące Amerykanów. W dzisiejszej ceremonii bierze udział 4 byłych żyjących prezydentów: George Bush Senior, George Bush, Bill Clinton i Barack Obama. Prezydent Trump nie przybył do Houston. Na pogrzebie reprezentuje go obecna pierwsza dama USA Melania Trump. Zaplanowana na 90 minut ceremonia była planowana od wielu lat. Barbara Bush osobiście wybrała 3 osoby, które wygłoszą mowy pogrzebowe. Są to jej syn Jeb Bush, wieloletnia przyjaciółka Susan Baker i historyk John Meacham, który napisał biografię jej męża. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Radomia, gdzie dokładnie 20 lat temu powstał wojskowy zespół akrobacyjny Orlik. Jego pokazy budzą podziw i dostarczają emocji miłośnikom lotnictwa nie tylko z Polski. To, co robią piloci, wymaga niezwykłych umiejętności, koncentracji i precyzji. Niemniej ważne jest wzajemne zaufanie. Podniebny pokaz to efekt pracy 50 osób. Kiedy wykonujemy pokaz grupą, to zespół ten tworzy wtedy 7 pilotów pokazowych. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jest to również grupa ponad 20 techników. I szereg osób, które są potrzebne do zabezpieczenia całości przedsięwzięcia. Opowiadał major Dariusz Stachurski. Piloci z Radomia latają na Orlikach, które są jedynymi samolotami zaprojektowanymi i produkowanymi w Polsce. 4,5 minuty po 19 w Trójce Sport. I w studiu Mateusz Fusiarz. Pierwsze sobotnie spotkanie Lotto Ekstraklasy za nami, a było to spotkanie grupy spadkowej. Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Pogonią Szczecin. I taki, jaki był wynik, był także mecz. Wszystko bez większej historii. 9 strzałów, 3 żółte kartki, tyle. Dobrze, że pogoda chociaż ładna, bo piłkarze kibiców na Górnym Śląsku nie rozpieszczali. Teraz tę wysoko zawieszoną poprzeczkę próbują przeskoczyć Wisła Płock i Górnik Zabrze. I chyba już to zrobili, bo rozpoczyna się druga połowa, jest 1-0 dla nawciarzy. A o 20:30 spotkanie, od którego chyba najwięcej powinniśmy oczekiwać, Jagiellonia zagra z Koroną, która bardzo podrażniona jest odpadnięciem z Pucharu Polski. Łukasz Kosakiewicz z Korony. Chcielibyśmy jak najszybciej zamazać tą plamę z meczu wtorkowego. No i zrobimy wszystko, żeby wygrać. Tabela jest tak spłoszona i te punkty na pewno są bardzo ważne. Także w każdym meczu po prostu trzeba walczyć i starać się wygrywać, no bo wiadomo, będzie to nas przybliżało do jak najwyższego miejsca w tabeli. A co na koniec tabela pokaże, to zobaczymy. Tyle w Polsce, a co za granicą? Za nami pierwsza połowa półfinałowego spotkania w Pucharze Anglii. Manchester United remisuje z Tottenhamem 1-1. W Hiszpanii o 21:30 finał Copa del Rey. Sevilla zagra z Barceloną. A w Niemczech zwycięstwo Bayernu z Hanowerem 3-0 i gol Lewandowskiego, 28 w tym sezonie. Piłkę kopaną zamieniamy na to od siatkówki. Asseco Resovia przegrała z Indykpolem AZS Olsztyn 1-3. Był to drugi mecz ćwierćfinałowy. W pierwszym wygrała Resovia, więc o awansie do półfinału zadecyduje niedzielny mecz w Rzeszowie. Drugi ćwierćfinał zagrają jeszcze dziś Trefl Gdańsk i Jastrzębski Węgiel. Pierwszy mecz wygrał zespół z Gdańska. W siatkówce walczą o półfinały. W tenisowym turnieju ATP w Monte Carlo znamy już finalistów. Kei Nishikori powalczy o tytuł z Rafaelem Nadalem. Japończyk wygrał dziś z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem 3-6, 6-3, 6-4, a Nadal pokonał Bułgara Grigoria Dimitrowa 6-4, 6-1. A na koniec jeszcze boks. Wieczorem w Częstochowie dojdzie do kilku ciekawych walk podczas Polsat Boxing Night. Przede wszystkim Tomasz Adamek skrzyżuje rękawice z Joey Mabelem. Góral jest pewny siebie. Natura. Dobre jedzenie, tłuszczu nie ma, troszkę większy w barkach jestem. Może troszkę silniej zadaję ciosy, bo tak też odczuwali spary partnerzy. Obóz przepracowany był solidnie, dobry obóz, no i teraz weryfikacja. Kibice chcą zobaczyć mi w ringu, w dobrym stylu, zwyciężającego i tak mam nadzieję będzie. Była to wypowiedź dla serwisu Ring Polska, a w tym prawdziwym, niewirtualnym ringu dziś oprócz Adamka m.in. Mateusz Masternak i Ewa Brodnicka. W nocy w większości regionów od 5 do 7 stopni, tylko na Suwalszczyźnie możliwe przegruntowe przymrozki do minus 1. Na Podkarpaciu i w Karpatach przelotne opady, deszczu i burze. Jutro bardzo dużo słońca, bez opadów, od 18 do 22 stopni w większości regionów. Nad morzem będzie chłodniej, bo tam około 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. I ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tłama i Dmitris Mystakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Leclerc. Skorzystaj z okazji. Teraz sok Leon w wyjątkowej cenie 2,59 za litr. Każda pora jest dobra, by ugasić pragnienie sokiem Leon za 2,59 za litr. Leclerc.

niby nic być nie musi, niby nic w tym pewnego. A jednak złego kusi, a jednak kusi złego. Wieczorami w sobotę od nadmiaru wina oddalam się powoli i zapominam. Zapominam. Zapominam. Okrągłe urodziny Wojciecha Waglewskiego. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego. A to ani okrągłe, ani półokrągłe, ale urodziny. 92. Brytyjskiej królowej. Nasi ludzie, dwóch panów S, Stinky Shaggy, mają złożyć w imieniu trzeciego programu Polskiego Radia życzenia. Thank you.

Trochę jak w Otosowskim przed tygodniem było akustycznie. My też dziękujemy. Dziś ostatni dzień Enea Spring Break Festival. Wczoraj na Dziedzińcu Różanym w Centrum Kultury Zamek wspaniały koncert zagrali Masecki z Młynarskim. Niestety z uwagi na to, że to set festiwalowy ku rozpaczy publiczności trwał tylko 45 minut. Za chwilę nasi goście ze Spring Breaku. Tajemnic ciemnych, gdzie gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wzdłuż okien i bram, aż znajdę ciebie spowitą w mrok i ośni mnie twój jasny wzrok. Noc, w wielkim mieście cicha noc, blask księżyca, który znikł, i ja i ty, i więcej nic. Wilgotnych warg, ciężar ciała umych bark i dwojga serc stłumiony krzyk. Kto jesteś, nie wiem, lecz znam to uczucie tam w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam. Nie wiem, lecz znam to uczucie tam w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc, spiesz się zanim stanie dzień i zniknę ci jak błędny cień. Jazz Band Maszewskiego i Młynarskiego skończył prawie punktualnie o 22 na Dziedzińcu Różanym, a potem Janek Młynarski przeniósł się błyskawicznie do sceny na piętrze, gdzie zagrał swój solowy set od 23. I tak wygląda właśnie Spring Break Festival. To jest coś w rodzaju krzyżówki albo układanki klocków Lego, która w dużej mierze pozwala zobaczyć bardzo dużo, jeżeli tylko pozwoli nam na to kondycja i zrobimy sobie dobry plan biegania po tych wszystkich miejscach, kiedy cały Poznań żyje festiwalem. Tomasz Waśko, szef artystyczny, organizacyjny festiwalu i Marcin Kostaszuk z Wydziału Kultury Miasta Poznania. Panowie, co jest najtrudniejsze logistycznie w tej układance? Najtrudniejsze logistycznie jest dopilnowanie, żeby wszystkie koncerty kończyły się o porze wskazanej w harmonogramie, ale poznański porządek na razie panuje i chyba wszystko nam się udaje tutaj ogarnąć odpowiednio, bo nie mieliśmy żadnych sygnałów o opóźnieniach. No i to, że nie ma opóźnień, pozwala ludziom rzeczywiście poukładać sobie tą wspomnianą układankę odpowiednio i przemieszczać się z klubu do klubu bezproblemowo. Artyści są karni, publiczność czasami domaga się bisów, ale artyści, jak zauważyłem, współpracują też z festiwalem w tej materii, że tłumaczą cierpliwie, że to jednak wymogi imprezy i jakoś udaje im się załagodzić czasami dość kryzysową sytuację z entuzjazmem. Tak, na szczęście mam wrażenie, że i artyści, i publiczność już tą formułę przez 5 lat istnienia tego festiwalu zrozumieli. I rzeczywiście czasami zdarzają się prośby o bis, no bo trudno też nie prosić o bis po takim koncercie chociażby jak Młynarskiego i Maseckiego znakomitym, ale faktycznie artyści przez nas wcześniej proszeni o to są bardzo karni, tak jak wspomniałeś, i nie mamy z nimi żadnych kłopotów, co jest naprawdę fajne, bo dzięki temu to wszystko idzie płynnie, bezproblemowo i myślę, że publiczność też się przyzwyczaiła, że to jest festiwal, na którym po prostu nie ma opóźnień, no bo formuła tego festiwalu tych opóźnień nie dopuszcza po prostu. Z drugiej strony to jest chyba dość przebiegły plan, żeby publiczność sama się spieszyła na następny koncert, w związku z czym niespecjalnie domagała się bisów, a nie mogę jeszcze nie wspomnieć rzeczywiście dwóch słów o wczorajszym koncercie Maseckiego i Młynarskiego. Przepiękna pogoda, było już ciemno, dziedziny Trużany na zamku to jest chyba najpiękniejsze miejsce festiwalowe i koncertowe. Na dodatek świecił księżyc i jeszcze przeleciał bardzo nisko, ale za to cicho samolot nad tym miejscem. Rzeczywiście urokliwie wczoraj było. Czy ja mogę zapytać przez chwilę prywatnie, a nie służbowo, Tomku, ciebie, co z tego, co zdążyłeś zobaczyć, jeżeli zdążyłeś coś zobaczyć, zrobiło najlepsze wrażenie? Trochę zobaczyłem, chociaż rzeczywiście organizacyjnie mam tutaj sporo rzeczy na głowie, więc często jest tak, że wpadam na chwilę, widzę fragment koncertu i biegnę już dalej. Ale widziałem praktycznie cały występ duetu Problem. Znakomity koncert, naprawdę to jest obecnie absolutnie topowy polski zespół i trudno mi sobie wyobrazić, żeby oni przebili to, co robią aktualnie i ostatnią płytę, a wiem, że mają takie plany, żeby kolejna była jeszcze lepsza, bo w tym roku wychodzi kolejny album, więc to było znakomite. Świetny był zespół Short Paris rosyjski, który widziałem drugi raz w życiu, bo wcześniej ich widziałem na festiwalu MEND w Ljubljanie i spodziewałem się, że to będzie koncert intensywny, ale nie, że aż tak intensywny jak to, co zaprezentowali w Starym Kinie, więc to było świetne. Przed chwilą wybrzmiał koncert albo inaczej dwa projektu Alkopoligami. To też naprawdę robiło ogromne wrażenie. To połączenie pokoleń, pan Andrzej Dąbrowski, Monika Bożym, Ten Typ Mes, Flexip, Krzysiek Zalewski, Piotr Zioła, Daria Zawiało, wszyscy na jednej scenie. No, myślę, że rejestrowaliśmy ten koncert wspólnie z jedną z telewizji, więc wszyscy, którzy na Spring Break nie byli, będą mieli szansę to zobaczyć, bo warto do tego wrócić. Ja bym też wyróżnił występ zespołu Noże na bazie tego, że oni niedawno grali w Osieckiej na eliminacjach Jarocina i wydaje mi się, że ten koncert klubowy na Spring Breaku był lepszy, dlatego że to była dla nich lepsza sytuacja koncertowa. U nas w Osieckiej jednak publiczność siedzi, jest to duża stosunkowo przestrzeń, a tu mieli wszystko na wyciągnięcie ręki. Pytanie do pana Marcina Kostaszuka z Wydziału Kultury Miasta Poznania. Panie Marcinie, czy miasto ma zawsze corocznie obawy o to, że coś się może wydarzyć? Jak dogadujecie się z festiwalem, żeby to, że tak naprawdę Spring Break na 3 dni w dużej mierze opanowuje centrum miasta, odbywało się bezproblemowo? Ja myślę, że to jest absolutnie najwspanialsza możliwa sytuacja dla każdego miasta. Jeśli pojawia się pomysł i festiwal realizowany przez wiarygodnych ludzi, który dopasowuje się do tego miasta, który jest skrojony na jego miarę, który jest skrojony na miarę jego wielkości, na miarę jego potencjału, na przykład wynikającego z tego, że prawie wszystkie kluby są mniej więcej w odległości kilkunastu minut spacerem. W związku z czym my nigdy nie mamy takich obaw. My nigdy się nie boimy o to, że festiwal będzie taki czy inny. Mało tego, w tym roku organizatorzy musieli z żalem odwołać koncert Alice Merton, czyli artystki, która jest najbardziej, podejrzewam, w tej chwili na międzynarodowym szczeblu najbardziej jest znana z całego line-upu i nic się nie zawaliło. I nikt nie ma żadnego problemu z tym, że nie ma na co pójść, że to właściwie zmieniło układ tego festiwalu. Nie. Myślę, że wszyscy już się przyzwyczailiśmy, że w Poznaniu się muzyki nie celebruje, nie robi się wielkich jubileuszy, nie robi się koncertów z góry wygranych. W Poznaniu się ryzykuje, w Poznaniu się odkrywa nową muzykę. I tak mam nadzieję, że będzie zawsze. Ale muszę podrążyć zaczepnie. Czy ci, którzy nie są aż takimi fanami tego, żeby całe miasto żyło festiwalem, zgłaszają swoje pretensje, na przykład co do sceny na Placu Wolności? Przyznam szczerze, że my jako Wydział Kultury również udzielamy zezwoleń na imprezy masowe, w związku z czym jesteśmy później adresatami ewentualnych skarg. Nigdy takich skarg nie otrzymywaliśmy. Myślę, że to jest najlepsza odpowiedź, że centrum miasta nie jest, oczywiście trzeba brać pod uwagę, że nie wszyscy są słuchaczami takiej muzyki, jaka jest grana na Spring Breaku, ale z drugiej strony centrum miasta jest też dla ludzi, też dla gości poznaniaków, bo wiadomo, że bardzo duża ilość ludzi przyjeżdża specjalnie na ten festiwal na kilka dni. Bilans zysków i strat jest absolutnie dodatni, w związku z czym no właściwie o stratach nie można mówić. Tym bardziej, że poznaniacy po prostu się na to nie skarżą. Myślę, że to jest też dowód na to, że nasza mentalność, ten porządek dopuszcza jeszcze dosyć dużą dozę, nazwijmy to, no po prostu fantazji, która pozwala nam przez te trzy dni nie zwracać uwagi na drobiazgi. Widziałem nawet coś, co można by podciągnąć chyba pod szaleństwo. Miałem też przyjemność rozmawiać z panią Agnieszką Duczmal, która przecież reprezentuje zupełnie inny muzyczny kosmos, a to, że miasto żyje muzyką, bardzo chwaliła i twierdziła, że to znakomity pomysł. Rozumiem, że w takim razie moglibyśmy już podsumować tegoroczny Spring Break. To, co zdarzyło się w tym roku, bardzo dobrze wróży na przyszłość, prawda? No oczywiście, że tak. Ja zawsze się boję podsumowań jeszcze przed końcem festiwalu i zawsze mówię, że powiedziałem dlatego z pewnym zawahaniem, ale skoro rozmawiamy, to... Oczywiście, ale myślę, że tak, że wróży dobrze. To jeszcze powiedzmy, co czeka nas dzisiaj. Ja mam rozpiskę właśnie tego, co będziemy mogli podsumować dopiero chwilę później. Charakterystyczna jest też jedna rzecz, o której nie mówiliśmy jeszcze, że wszystkie imprezy, które są swoistym afterparty po festiwalu, no w zasadzie powodują, że festiwal, że tak powiem, wita się ze świtem na koniec. Dzisiaj chyba szczególnie gęsto jest, jeżeli chodzi o podsumowywanie w ten swoisty sposób na afterparty. Tak, rzeczywiście dzisiaj właściwie do 8 rano można się bawić w schronie, gdzie też świętujemy rekord Store Day wspólnie z maniakami winyli, ale też Projekt Lab, który nie grał w poprzednie dni, a to taki kultowy klub na mapie Spring Breaka, on wraca na sobotę, więc myślę, że tam też sporo ludzi się uda. No ale też wcześniejsze koncerty, bo i Krzysztof Zalewski jeszcze dzisiaj przed nami i ten koncert niespodziankowy, który wczoraj ogłosiliśmy, czyli formacja Muchy, która zagra Terror Romance w całości, to myślę, że będzie ogromne wydarzenie i wszyscy na to tutaj w Poznaniu bardzo mocno czekamy. Soria Moria dzisiaj z takich mniejszych, fajnych rzeczy, Maniucha i Xavery, więc rzeczywiście można by wymieniać i wymieniać, myślę, że nikt się nudzić nie ma prawa. A dla Poznania chyba koncert Much, podsumowujący ich dziesięciolatkę od ich pojawienia się pierwszej płyty, to będzie taka klamra, na którą bardzo też czekają chyba wszyscy ci kibice zespołu, którzy widzieli jego rozwój, potem jego chwilowe takie zatrzymanie, ale tak naprawdę doceniają jego rolę, bo też rola Much została bardzo mocno wzmocniona dzięki Trójce, za co my zawsze będziemy bardzo dziękować. Michał Wieraszko wczoraj zapowiadał osobiście ten koncert. Ja muszę jeszcze powiedzieć o pewnym poznańskim, bardzo prywatnym, znaczy nie prywatnym, ale osobistym właśnie epizodzie. Podczas jednego z paneli dyskusyjnych zapytany o przykład tego, jak zespół może trafić do radia, opowiedziałem o poznańskim zespole Terrific Sunday, który miał taką modelową dość sytuację, kiedy cztery bodajże lata temu jeden z członków grupy, wówczas jeszcze debiutującej, wręczył mi płytę kompaktową na uczelni w Poznaniu z prośbą o posłuchanie. Zaczęliśmy to grać w Trójce i efektem było to, że zespół podpisał kontrakt płytowy z dużą wytwórnią. I wczoraj ku mojemu zaskoczeniu po koncercie Młynarskiego i Zalewskiego ten sam człowiek podszedł do mnie i dał mi kolejne nagranie, które jest na razie jeszcze demówką, z prośbą o radę, opinię, ocenę. To też bardzo poznańska dla mnie sytuacja, zawsze się będzie z tym miastem kojarzyć. To też piękna klamra rzeczywiście. Tomasz Waśko, Marcin Kostaszuk, bardzo dziękujemy. No i trzymamy kciuki za wszystko, co wydarzy się do 8 rano. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Warszawę. A my z okazji Record Store Day gramy płytę winylową, która właśnie z tej okazji ukazała się przed 2 laty. Jest na niej grupa Elsztat, która zagrała w czwartek wieczorem na Spring Breaku. Fantastyczny koncert. Light the candlelight. Wait, close the magazine. To historia podobna do Terrific Sunday. Bartłomiej Sosnowski, Bartek Sosnowski, albo Bart, albo Frank, który parę lat temu przysłał nam nagranie do Trójki, które graliśmy bardzo często i bardzo chętnie, odezwał się z nowym singlem. Nie wiem, ile lat upłynęło. Myślę, że 8, 9, może nawet 10. Nagranie nazywa się Where Do We Go? To właśnie to. Zapowiada płytę, która będzie się nazywała trochę inaczej, bo Dziadostwo. To nie jest wydawnictwo z okazji Światowego Dnia Sklepów Płytowych, ale wydawnictwo, które idealnie do tego pasuje. Kolejny wolumen serii historii festiwalu Jazz Jamboree, rok 1966. Tylko fragment nagrania, bo całego jest bardzo długie, nie zdążymy zamieścić, ale wtedy na jednej scenie spotkali się, uwaga, Jan Ptaszyn-Żulewski, Tomasz Stańko i Jan Hammer.